Ej, czy może być piękniej? Październikowa noc pełna blasku. Ja spacerkiem do domu wracam po Alei Piastów. Złota jesień. Sprawdzam, czy netaksów gdzieś mam złoty dziesięć. Jest ten spacer słuszny, jest ze szczeblem. Helmut został w domu, bo ostatnio biada na sprzęgło. Zresztą nie wypada jeździć pod wpływem będąc, więc idę coraz szybciej, żeby tu nie wymarszasz. Dochodzę do placu szarych szeregów, kiedyś Lenina. I tu do radości powód wspaniały jak ten sen. Nocny autobus pnie po rondzie i skręca. Więc ja niewiele myśląc i jeszcze mnie mogąc, natychmiast rzucam się za nim bez nadziejną pogoń. Są szanse, że go dostanę, lecz gdy dobiegam doń, on już opuszcza przystanek. Więc zrezygnowany z myślą o dalszym spacerze się oswajam i tu zaczynają się jaja. Pozbyskiem opon wywołujący ból zębów, zatrzymuje się przede mną odnoszący BMW. Za przyciemniony szyby łysy George spogląda złą drogo. Myślę, Boże, czyżbym długi miał kogoś, komu jestem pewien? Na co nerwy w domysłach, może Web Storc by go raczej nie przysłał. Więc może ktoś wreszcie poczuł się dotknięty wnioskiem wysnutym zręcznie z którejś mojej płyty. Może to już raz, że znaleźli mnie ci, którym mnie sprzyjam. Może to bojówka Szadia Maryja. A skąd inną wiem, że oni nie bez wzajemności mnie nie lubią. Lecz on rozwiał moje wątpliwości mówiąc, że tak kiedyś biegałem bezskutecznie na ogół. Ej, skakuj, dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Hej, ja, my dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Dogonimy ten autobus. My dogonimy go. Ja, my dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Ja, my dogonimy ten autobus. Dogonimy ten autobus. My dogonimy go. My dogonimy go. My dogonimy go. Ja, ja, my dogonimy go. Dogonimy go. The Bimps!